λειτουργία την οποία είχαμε αφήσει την προηγούμενη Ιούνιο. Εάν θυμίστε, βρισκόμαστε μετά τη μεγάλη είσοδο των Τιμίων Δώρων και την απόθεσή τους επί της Αγίας Τραπέζης και βρισκόμαστε στην ερμηνεία, στη μελέτη των αιτήσεων του Διακόνου. Και αφού εξετάσαμε την τελευταία φορά την αίτηση για να μας δώσει ο Θεός άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων μας, σήμερα πηγαίνουμε στην επόμενη αίτηση του Διακόνου, η οποία λέει το εξής: «Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα». Δηλαδή, να ζητήσουμε από τον Κύριο, από τον Θεό, συγνώμη και άφεση των αμαρτιών μας και των πλημελημάτων μας. Πλημελήματα και αμαρτίες είναι σχεδόν το ίδιο νόημα. Πλημέλημα είναι το λάθος και αμαρτία βέβαια είναι και αυτή η αμαρτία όπως την εννοούμε σήμερα. Να δούμε τι θέλει να πει αυτή η αίτηση. Μέσα στην Εκκλησία, ξέρετε, μία βασική έτσι προϋπόθεση για να οικοδομήσει κανείς την πνευματική ζωή, αλλά νομίζω και στην υπόλοιπη μας ζωή, στον κοινωνικό μας βίο, στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας, στη δουλειά μας, στην εργασία μας, στις σπουδές μας, παντού, πρέπει να μάθουμε αυτήν την λέξη που λέει εδώ, τη λέξη συγγνώμη. Και εδώ, όταν λέει η αίτηση συγγνώμη, να ζητήσουμε από τον Κύριο συγγνώμη, είναι βέβαια να ζητήσουμε συγχώρεση. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω, νομίζω ότι σημαίνει ακόμα να μας δώσει ο Κύριος την δύναμη και την φώτιση να ζητούμε συγγνώμη. Γιατί από εκεί αρχίζουμε, δυστυχώς. Δυστυχώς για μας σήμερα, διότι ζούμε σε μια εποχή όπου είναι δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος να ζητήσει συγγνώμη, γιατί δεν μας μαθαίνουν από τότε που είμαστε μικρά παιδιά και όταν ο άνθρωπος δεν μάθει να ζητά συγγνώμη, τότε οπωσδήποτε θα βρεθεί μπροστά σε πολλά και δύσκολα προβλήματα και θα περιπλεχθεί πάρα πολύ και θα ταπεινωθεί πάρα πολύ στη ζωή του. Θα ταπεινωθεί με την έννοια, όχι μόνο την καλή έννοια, αλλά θα πονέσει όταν ταπεινώνεται, γιατί δεν έμαθε από μικρό παιδί να ζητάει συγγνώμη. Ενώ τα παλαιότερα χρόνια φαίνεται οι άνθρωποι ήξεραν, μάθαιναν από το σπίτι τους, από την οικογένειά τους να ζητούν συγγνώμη. Αλλά για να ζητήσει κανείς συγγνώμη, πρέπει να αισθανθεί ότι έχει κάνει λάθος, να καταλάβει ότι έκαμε λάθος. Εάν δεν καταλάβει ότι έκαμε λάθος, πώς θα ζητήσει συγγνώμη? Και πάλι, πώς θα καταλάβει ότι κάνει λάθος, εάν δεν έχει ταπείνωση? Ο άνθρωπος, ο υπερήφανος, ο εγωιστής, ο αλαζόνας, ο κενόδοξος, ποτέ δεν αισθάνεται ότι κάνει λάθος. Και όταν καμιά φορά αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να πει ναι, έκανα λάθος, ναι λέει, έκανα λάθος, αλλά βρίσκει αμέσως μια δικαιολογία. Αλλά λόγω αυτής της πίεσης, λόγω αυτού του γεγονότος, φταίει και ο άλλος. Όμως αυτό δεν είναι συγγνώμη, δεν έχει καρπούς συγγνώμης. Μέσα στο μοναχισμό τουλάχιστον από την προσωπική μου πείρα, εκείνο το οποίο πραγματικά ήταν από τα πρώτα έτσι μαθήματα τα οποία κανείς λαμβάνει μέσα στο μοναχισμό, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, να μάθει να ζητάει συγγνώμη. Και βέβαια μέσα στη μοναχική ορολογία η λέξη συγγνώμη αντικαθίσταται με τη λέξη ευλόγησο. Και όπως λέμε εμείς οι μοναχοί, να μάθει να λέει ευλόγησο, να μάθει να λέει συγγνώμη. Και θυμούμε που έβλεπε κανείς, ας πούμε, μεγάλους ανθρώπους, μεγάλους μοναχούς, γέροντες στην ηλικία, πάσης φύσεως άνθρωποι, πάσης τάξεως, πάσης διανοητικής καταστάσεως, έξυπνοι, απλοί, μορφωμένοι κτλ. Και όμως εμάθαιναν να λένε αυτήν την ευλογημένη λέξη, το συγγνώμη, το ευλόγησο. Και έτσι, με αυτό το συγγνώμη, σταματούσαν όλες οι προοπτικές για παρεξηγήσεις και για διαμάχες. Αναφέρει μια δίκηση στο γεροντικό ότι κάποτε ο διάβολος εμφανίστηκε σε έναν γέροντα μιας μονής, έναν ηγούμενο, έναν αβά, και του λέει: «Τι θα κάνω με αυτούς τους μοναχούς σου? Όλη μέρα προσπαθώ να τους κάνω να φιλονικήσουν. Τους περιπλέκω, τους δημιουργώ παρεξηγήσεις, δημιουργώ πράγματα ώστε να τσακωθούν, να χάσουν την ειρήνη τους. Αλλά αυτοί, μόλις γίνει η παραμικρή παρεξήγηση, μόλις πάει να ανάψει μια φωτιά, αμέσως λένε ο ένας τον άλλο ευλόγησο, συγγνώμη. Και με το συγγνώμη διαλύονται όλα. Δεν υπάρχει από το συγγνώμη και μετά». Μάλιστα θυμάμαι και στο Άγιον Όρος που το λέγαμε και σαν αστείο, ας πούμε, ότι τέλειωσε. Είπαμε ευλόγησον, τελείωσε. Δεν έχει ούτε εξήγηση. Δεν έχει να πεις του άλλου: «Εντάξει, μου είπες συγγνώμη, αλλά γιατί να το κάνεις, να μου εξηγήσεις, να μου δώσεις εξηγήσεις. Αλλά, όπως λέμε, συγγνώμη, αλλά εσύ φταίεις». Δεν υπάρχει να πούμε συγγνώμη, ξέρω εγώ, συγχώραμε, αλλά φταίεις εσύ. Ούτε να πούμε του άλλου συγγνώμη, αλλά να σου εξηγήσω τι έγινε. Γιατί έχουμε τόσον εγωισμό που λέμε ένα συγγνώμη τυπικό για να πούμε συγγνώμη, αλλά όταν πάμε να εξηγήσουμε, πάλι βγαίνουμε από πάνω. Και μετά χάνει και το συγγνώμη την αξία του. Και γίνονται τα πράγματα πιο χειρότερα από ό,τι ήταν στην αρχή. Όταν λέμε συγγνώμη, πρέπει να το εννοούμε το συγγνώμη. Πρέπει να καταλάβουμε το συγγνώμη είναι συγγνώμη, συγχώρεσέ με. Και συγχώρεσέ με σημαίνει έκανα λάθος. Και το έκανα λάθος δεν είναι απλώς ότι να πει κανείς: «Μα αφού δεν έκανα λάθος, δεν φταίω». Ναι, δεν φταίεις. Δηλαδή, εάν σε πάρουμε σε ένα κοσμικό δικαστήριο, δεν θα φταίεις ίσως. Θα σε κρίνει ο δικαστής βάσει του νόμου, βάσει των γεγονότων, και άρα δεν φταίεις. Είσαι αθώος, δεν είσαι κατηγορούμενος. Όμως ο Θεός δεν κρίνει έτσι, και ο πνευματικός άνθρωπος δεν κρίνει έτσι. Ο πνευματικός άνθρωπος πρώτος αυτός θέτει τον εαυτόν του κάτω από τον άλλον και της ταπεινώσεως, και μπορεί να μην φταίμε για το συγκεκριμένο γεγονός από νομική πλευρά, όμως φταίμε διότι αν είμαστε άγιοι άνθρωποι, αν είμαστε ενάρετοι, αν είμαστε όπως ο Θεός θέλει, τότε και ο αδελφός μας θα ήταν καλύτερος. Και αν είχαμε ταπείνωση και προσευχόμαστε για τον αδελφό μας, τα πράγματα δεν θα ήταν έτσι. Και όταν συμβαίνει έναν κακό, κοινόν κακό, το κακό αυτό βαραίνει όλους μας. Όλοι μας υποκείμεθα υπό το βάρος της ευθύνης του παγκοσμίου κακού. Και ακόμα κάτι άλλο, μπορεί σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση να μην φταίμε. Φταίμε όμως σε τόσες άλλες. Έχουμε κάνει τόσα άλλα κακά στη ζωή μας. Έχουμε πληγώσει τόσους άλλους ανθρώπους. Έχουμε αδικήσει, έχουμε κάνει τόσα άλλα λάθη. Που μπορεί εδώ να μην φταίμε πράγματι σήμερα, να μην φταίμε. Αλλά φταίξαμε χτες, προχθές, πριν ένα χρόνο. Και πληρώνουμε, ας το πούμε έτσι, τις αμαρτίες μας. Τις αμαρτίες του παρελθόντος μας. Για αυτόν τον λόγο είναι ανάγκη να ζητούμε συγγνώμη. Ακόμα αναφέρεται μια ιστορία σε ένα από τους ασκητικούς πατέρες, ότι σε ένα μοναστήρι δύο αδελφοί είχαν μία ψυχρότητα. Κάποιος διάκονος παρεξήγησε κάποιον άλλον αδελφόν για ότι κάτι έκαμε, ότι τον συκοφάντησε. Επήγαινε ο αδελφός αυτός και προσπαθούσε να του εξηγήσει: «Πάτερ, δεν είπα αυτόν τον λόγο, δεν έκανα αυτήν την συκοφαντία». Εκείνος δεν επίθετο με τίποτα. Επήγαινε μια, πήγαινε δυο, πήγαινε τρεις, τίποτα. Κάθε φορά που πήγαινε να το συναντήσει, να το εξηγήσει, τα πράγματα γινόντουσαν χειρότερα. Και πράγματι ήταν αθώος ο αδελφός. Οπότε μετά συμβουλεύτηκε και άλλους και προσευχήθηκε και τον φώτισε ο Θεός. Και έκαμε κάτι άλλο. Αφού προσευχήθηκε πρώτα για τον αδελφόν του, τον διάκονον, ο οποίος ήταν παρεξηγημένος, αδίκως βέβαια παρεξηγήθηκε, τότε μία μέρα, την ώρα που έβγαινε ο διάκονος από το κελί του να πάει στην εργασία του, αυτός έτρεξε, έπεσε κάτω στα πόδια του, του έπιασε τα πόδια του και του είπε: «Συγγνώμη, πάτερ, εγώ φταίω για όλα όσα έγιναν, εγώ είμαι ο ένοχος, σε παρακαλώ, για την αγάπη του Θεού να με συγχωρέσεις». Και μόλις του είπε έτσι, αμέσως πληροφόρησε ο Θεός την καρδία του διακόνου και εκείνος ταπεινώθηκε και δεν έγινε τίποτα, έπαυσε το κακό μεταξύ τους. Ξέρετε, και εμείς στην καθημερινή μας ζωή έχουμε πολλά τέτοια, και ιδιαίτερα μέσα στην οικογένειά μας και στην ευρύτερη και στη στενότερη οικογένεια. Εάν μάθουμε έτσι να ζητούμε συγγνώμη με ταπείνωση, χωρίς να θέλουμε εξηγήσεις, χωρίς να βάζουμε δικαιολογίες, τότε και πάρουμε το σφάλμα επάνω μας και ταπεινά, αφού προσευχηθούμε πρώτα, ζητήσουμε συγγνώμη, τότε και ο άλλος άνθρωπος πληροφορείται και θα μας καταλάβει. Και αν ακόμα δεν τον φωτίσει ο Θεός ή δεν είναι δεχτικός φωτισμού, πάλι εμείς έχουμε το μισθό μας από τον Θεό. Θυμούμε πάλι μία φορά στο Άγιον Όρος που κάποιος μοναχός, ένας ιερέας, παρεξηγήθηκε με κάποιον άλλο γέροντα και εκφράστηκε, ας πούμε, δυσμενός για τον γέροντα ο ιερέας, ο οποίος ιερέας ήταν νέος στην ηλικία, 30 ετών, και ο γέροντας ήταν 65-70. Οπότε πήγαν οι νεότεροι μοναχοί και είπαν του γέροντα: «Γέροντα, ξέρεις τι έγινε? Ο τάδε πάτερ κάτω στην αυλή είπε για σένα πολύ άσχημα λόγια, πολύ βαριά λόγια, και εκφράστηκε αντίον σου και τα ακούσαμε και λυπηθήκαμε, ταραχτήκαμε, και πρέπει κάτι να κάνω, τιμωρήσεις. Πώς μιλά έτσι, ας πούμε? Λέει, σοβαρά είπε τέτοια πράγματα? Τώρα τι θα τον κάνω? Τον κάνω, μην ξέρει πού να πάει». Και για να τους είπε έτσι τους μικρούς, τους νεαρούς μοναχούς: «Θα τον εκδικηθώ, δεν θα τον αφήσω έτσι σε χλωρό κλαρί». Κατέβηκαν κι αυτοί κάτω και περίμενα από ώρα της ώρας να κατέβει ο γέροντας ο μεγάλος να εκδικηθεί τον νεαρόν ιερέαν, ο οποίος εκφράστηκε άσχημα. Και ήταν η ώρα του εσπερινού, κατέβηκε κάτω γέροντας, ο ιερέας στον ναό, και εκεί προχώρησε ο γέροντας, ήμουν κι εγώ παρόν εκεί στο μοναστήρι που έγινε, και ο γέροντας πήγε και μπροστά σε όλους τους αδελφούς της Μονής και στον κόσμο έπεσε κάτω στα πόδια του και του πήρε τα παπούτσια του και τα φίλησε και του λέει: «Συγγνώμη, αδελφέ μου, εξ αγνίας μου σε ελείπησα, να με συγχωρέσεις». Και εκείνος αμέσως άρχισε να κλαίει και συνήρθε και κατάλαβε το λάθος του. Και κάποιος άλλος γέροντας διορατικός από την άλλη πλευρά του Αγίου Όρους στην έρημο, χωρίς να ξέρει το γεγονός, την άλλη μέρα μας έστειλε ένα μήνυμα στο μοναστήρι και είπε ότι: «Χθες το απόγευμα είδα στο μοναστήρι σας κάποιον άγγελον, ο οποίος εστεφάνωσε τον τάδε γέροντα, και τον εστεφάνωσε την ώρα που έσκυψε και φίλησε τα πόδια του άλλου». Αυτή είναι η δύναμη, ξέρετε, είναι μεγάλη δύναμη να ζητάει ο άνθρωπος συγγνώμη. Δεν είναι ήττα, όπως νομίζουν μερικοί ότι είναι ήττα, και ότι πρέπει να νικήσεις, να συντρίψεις τον άλλο. αυτά είναι αυτά που κάνει ο κόσμος, και αντί να συντρίψει τον άλλο, συντρίβει τον εαυτόν του. Όταν πας να χτυπήσεις τον αδερφό σου γιατί σου φταίει ή γιατί λέει για σένα άσχημα λόγια, είναι κοσμικός τρόπος αντιμετώπισης. Και όταν πας να χτυπήσεις και με τη γροθιά σου να πιάσεις το δίκαιό σου, τότε τελικά συντρίβεις τον εαυτό σου, συντρίβεις την ψυχή σου, και μπορεί μεν να εξουθενώσεις τον άλλο, να τον λιώσεις, να τον πατήσεις κάτω και να φανείς εσύ ότι εσύ είσαι που έχεις δίκαιο και ο άλλος έχει το άδικο. Αλλά όμως αυτό το πράγμα δεν ωφελεί, και την ψυχή μας την αφήνει έρημη. Κάπου στο βάθος καταλαβαίνεις ότι δεν είναι νίκη αυτό το πράγμα. Νίκη είναι όταν ταπεινωθείς, όταν ζητήσεις συγγνώμη και όταν φανείς εσύ, ας πούμε, ότι τήρησες το λόγο του Θεού. Ξέρετε, είναι πραγματικά, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι μας, πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Δοκιμάστε και θα δείτε. Όπου ανάβει φωτιά, όπου υπάρχουν παρεξηγήσεις, όπου οι γονείς δεν τα βρίσκουν με τα παιδιά τους, όπου τα παιδιά δεν τα βρίσκουν με τους γονείς τους, όπου οι σύζυγοι και τα λοιπά, παντού. Όταν μάθουμε να λέμε αυτή την ευλογημένη λέξη, το συγγνώμη, σωστά, τότε ρίχνουμε νερό μέσα στην πυρκαγιά αυτή, σβήνει. Δεν μπορεί να πάει πολύ καιρό, δεν μπορεί να διατηρηθεί το κακό όταν λέμε συγγνώμη. Ενώ όταν περιμένουμε να μας πού συγγνώμη τα παιδιά μας, παραδείγματος χάρη, τότε το πράγμα διαιωνίζεται. Εκείνος ο γονιός που λέει συγγνώμη στο παιδί του, εγώ νομίζω ότι του δίνει το καλύτερο παράδειγμα. Και νομίζω ακόμα ότι το διάκει το παιδί του στο φιλότιμο, προς στιγμή μπορεί να μην εκφραστεί, αλλά όμως η ψυχή του θα καταλάβει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να ανοιχθεί τον πατέρα του, τη μητέρα του, να ζητά συγγνώμη από το παιδί του και να καταλαβαίνει, ας πούμε, ότι έκανε λάθος. Είναι μεγάλα μαθήματα αυτά. Ενώ αυτός ο γονιός, ο οποίος απαιτεί από το παιδί του να του πει συγγνώμη, πες μου συγγνώμη, ιδάλλως δεν θα σε συγχωρέσω, ιδάλλως δεν θα σε, ξέρω εγώ, να σου κάνω κάτι άλλο, νομίζω αυτό είναι μάθημα δυνάμεως, πυγμής. Και εντάξει, μέχρι τα 12, 13, 14 μπορεί να έχεις πιο μεγάλη πυγμή από το παιδί σου, αλλά στα 16, στα 17, στα 18, στα 20 αποκτά εκείνος την πυγμή και τότε σε κάνει εσέναν ό,τι θέλει, και έτσι το έμαθες να σε αντιμετωπίζει. Βέβαια αυτό, κάθε πράγμα δηλαδή, φτάνει να γίνεται σωστά, με υγιή βάση, όχι άρρωστα, όχι δηλαδή με συμπλέγματα, ας πούμε, αρρωστημένα, τα οποία δεν φέρνουν ούτε ξεκούραση στη ψυχή μας, ούτε ξεκουράζουν τους άλλους, ούτε, ας πούμε, αντί να βοηθούν περιπλέκουν χειρότερα τα πράγματα. Το συγγνώμη σημαίνει ελευθερία στον άλλο. Δεν σημαίνει να του δημιουργήσει ενοχές, δηλαδή σου λέω συγγνώμη για να σε φέρω σε πιο δύσκολη θέση να πω τι ήσουν. Αυτό δεν είναι ευθύ της καρδίας. Σου λέω συγγνώμη για να σε ελευθερώσω, για να σε αναπαύσω, για να σου πω ότι δεν είναι τίποτα αυτό που έκαμες, ότι δεν έχεις καμία ευθύνη εσύ, εγώ έχω την ευθύνη. Βλέπετε τι ωραία εκεί στο Ευαγγέλιο, όπου ο πατέρας εκεί της παραβολής του ασώτου ιού, όταν έτρεξε ο άσωτος, ο οποίος είχε κατασπαταλήσει την περιουσία του πατέρα του και ήταν ένα παλιόπαιδο με σημασία της λέξεως, και όταν ήρθε στον εαυτό του, είπε να αναστάς πορεύσουμε προς τον πατέρα μου, να σηκωθώ να πάω στον πατέρα μου, και μόλις τον δω από μακριά θα πάω να πέσω στα πόδια του και να του πω πάτερ, είμαι αυτόν εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι άξιος πλέον να ονομάζομαι γιο σου, να με κάμεις σαν ένα από τους δούλους σου. Και έτσι πήρε την απόφαση το παιδί, ο γιος, και ξεκίνησε να πάει. Και εκεί λέει το Ευαγγέλιο, όταν επλησίαζε, όταν έφτασε στο χωριό, στον τόπο, έτσι αυτού μακράν όντως, ενώ ήταν μακριά ακόμα από το σπίτι, τον είδε ο πατέρας του. Και έτρεξε ο πατέρας, έτρεξε, δεν επέριμενε να πιάσει τον αρθεί εδώ, να ταπεινωθεί, να μου ζητήσει συγγνώμη. Έτρεξε και αγκάλιασε το παιδί του και αμέσως έδωσε διαταγή να του επαναφέρουν στην πρώτη θέση. Αυτή είναι η σωστή κίνηση. Δηλαδή, η σωστή βάση και του συγγνώμη του δικού μας και του να δεχόμαστε το συγγνώμη από τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό βλέπετε ο Χριστός μας είπε ότι εάν πηγαίνεις να προσευχηθείς ή πηγαίνεις να προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο ή κατ' επέκταση στην χριστιανική εκκλησία, εάν θέλεις να λάβεις τα μυστήρια και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, τότε άστα όλα, τρέξε πρώτα, διαλάγηθη με τον αδελφό σου και ύστερα να έρθεις να προσφέρεις το δώρο σου. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό? Τι λέει ο Χριστός εδώ? Λέει, εάν θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι κατά σου. Δεν λέει αν εσύ έχεις κατά του αδελφού σου, αλλά εάν ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και λέμε στην εξομολόγηση, εγώ δεν έχω πάτερ τίποτα εναντίον του τάδε, της γειτόνισσας μου, του άντρα μου, της πεθεράς μου, ξέρω εγώ. Δεν έχεις τίποτα. Πώς θα έχεις, αφού τις πιο πολλές φορές ο εγωισμός δεν μας αφήνει καν να δούμε τα λάθη μας και όλα αυτά τα φίδια που κρύβουμε μέσα μας. Πάντα οι άλλοι έχουν εναντίον μας. Πάντα οι άλλοι φταίνε, πάντα οι άλλοι μας επιβουλεύονται, πάντοτε οι άλλοι θέλουν να μας κάνουν κακό, πάντοτε οι γείτονες είναι οι κακοί, πάντοτε, ξέρω εγώ, ο άλλος. Στους 5.000 ανθρώπους, αν βρεθούν 2-3 που να πω ότι εγώ φταίω, Πάτερ, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη πάνω μου. Ναι, εδώ λοιπόν λέει ο Θεός ότι για να έχει κάτι εναντίον σου ο αδελφός σου, θέλει πολύ έρευνα για ποιο λόγο έχει εναντίον σου. Τον ελείπησες, τον εστενοχώρεσες, έκαμες κάτι να τον ειρηνεύσεις? Κάμε ό,τι εξαρτάται από σένα. Εάν δεν θέλει να σου μιλήσει πλέον, εάν δεν θέλει να καταλάβει, εάν δεν θέλει να σε αποδεχθεί, εντάξει, δικαίωμα του να μην σε θέλει. Όμως εσύ κάμε εκείνο που μπορείς. Και μετά, αφού δεν μπορείς πρακτικά πλέον να τον συναντήσεις, να του μιλήσεις, δεν δέχεται ή είναι αδύνατο να συναντηθείς, τότε εντάξει, ας το θέμα αυτό και δώσε το στην προσευχή. Άρχισε να προσεύχεσαι για αυτόν που είναι θλιμμένος εναντίον σου, έστω και αν δεν έχει δίκιο. Προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς, είπε ο Χριστός, να προσεύχεστε για αυτούς που σας ενοχλούν, που σας επιβολεύονται και που σας καταρρώνται. Για όλους αυτούς να προσεύχεστε. Γιατί? Επειδή δεν μπορούν να σας δεχθούν. Εάν πας σε κάποιον που σε μισά πραγματικά και προσπαθείς να του μιλήσεις, μπορεί να γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Ενώ εάν προσευχηθείς πρώτα πολύ για αυτόν, προσευχηθείς και κλάψεις και πονέσεις για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται σε αυτόν τον πειρασμό, είτε φταίμε είτε δεν φταίμε, για λόγους που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε εμείς, τότε η προσευχή προπορεύεται και το Πνεύμα του Άγιον του Θεού καλύπτει την ψυχή του αδελφού μας και μαλακώνει. Θα μαλακώσει μια ώρα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δαίμονας. Άνθρωπος είναι. Κάποια στιγμή θα μαλακώσει. Έτσι λοιπόν πρέπει να ζητούμε από τον Θεό να μας δίδει την δύναμη αυτή να μάθουμε τη λέξη συγγνώμη. Θυμάστε, οι παλαιότεροι από εμάς έλεγαν στην Κύπρο, δεν ξέρω αν το λένε ακόμα, τη λέξη ήμαρτον. Έτσι, όταν κάναμε κάτι που είμαστε μικροί, μας έλεγαν να πεις ήμαρτον. Είναι πολύ ωραία λέξη αυτή. Είναι ευαγγελική λέξη. Είναι αυτό που είπε ο Άσωτος Υιός. Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου. Αμάρτησα. Και βέβαια δεν καταλαβαίναμε τι λέγαμε. Πες ήμαρτον. Και λέγαμε ήμαρτον. Αλλά συντοχρόνο και οι λέξεις και οι εκφράσεις έχουν δύναμη, έχουν νόημα και το μαθαίνει ο άνθρωπος, συνειδητοποιεί ότι κάνει λάθος. Γι' αυτό είναι ανάγκη και η εξομολόγηση, σε πνευματικό και όχι στην εικόνα ή στον αέρα, ξέρω εγώ, στα σύννεφα. Διότι ενώπιον του πνευματικού συνειδητοποιείς το λάθος σου, θα σου το υποδείξει ο πνευματικός. Δεν θα σε αφήσει να δικαιωθείς, να δικαιολογηθείς. Και λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας, όπως λέει, είναι αντίθετα το νερό και η φωτιά, έτσι. Το νερό και η φωτιά δεν σμίγουν. Έτσι είναι αντίθετα η δικαιολογία και η ταπείνωση. Άνθρωπος που δικαιολογείται δεν είναι ταπεινός. Άνθρωπος που δικαιολογείται όταν ζητά συγγνώμη δεν έχει πραγματική αίσθηση του συγγνώμη. Έτσι. Λοιπόν, όταν το παιδάκι μάθει και εμείς μάθουμε ότι κάναμε λάθος, κάναμε αμαρτία, αμαρτήσαμε ενώπιον του Θεού, τότε από εδώ αρχίζει πλέον η θεραπεία. Γι' αυτό είναι η ανάγκη τα μικρά παιδάκια να μάθουν να εξομολογούνται από τον καιρό τουλάχιστον που πάνε πρώτη τάξη του δημοτικού. Να πει κανείς, μα τι έχει το μωρό και θα εξομολογηθεί. Τίποτα δεν έχει το μωρό. Αλλά μαθαίνει το μωρό να συνειδητοποιεί τα λάθη του, τις ελλείψεις του, τα λατώματα του, τις αμαρτίες του. Μαθαίνει ότι έχει μια σχέση με τον Άγιον Πατέραν Θεόν και πρέπει να είναι Άγιον, και ότι και αυτά τα μικρά που κάνει, όπως τα καταλαβαίνει, είναι κάτι τα οποία χρήζουν μετανοίας. Και έτσι το μωρό αυτό θα μάθει και που θα μεγαλώσει να ζητάει συγγνώμη και από την πατέρα του και από την μητέρα του και από τα παιδιά του και από τη γυναίκα του αύριο και από παντού. Μετά λοιπόν προχωράει, μετά το συγγνώμη, και λέει και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών. Αφού λοιπόν ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό, όταν πρώτα καταλάβουμε πολύ καλά τις παραβάσεις μας που κάνουμε κάθε μέρα, ζητούμε την άφεση των αμαρτιών μας και των λαθών μας, των πλημελημάτων μας. Τι σημαίνει αυτή η λέξη άφεση των αμαρτιών? Ξέρουμε ότι όταν κάνουμε αμαρτίες, όταν κάνουμε λάθη, πηγαίνουμε και εξομολογούμεθα και λέμε στο πνευματικό τις αμαρτίες μας, λέμε, και να μας διαβάσει τη συγχωρητική ευχή και το Πνεύμα του Άγιον του Θεού δια του ιερέως να συγχωρέσει τις αμαρτίες μας. Ή λέμε, Θεέ μου, συγχώρεσέ με των αμαρτωλών. Και γίνεται ένα λογικό επιχείρημα, ένα λογικό ερώτημα. Καλά, ο Θεός μας κρατάει κακία για τα λάθη μας και θέλει κάθε λίγο να του λέμε συγγνώμη και συγγνώμη και συγγνώμη. Πόσες φορά του πούμε το συγγνώμη? Δεν μας συγχώρεσε? Και πολλοί άνθρωποι ακόμα αποκτούν τέτοιο πανικό με τις αμαρτίες τους που προσβάλλουν και την αγαθότητα του Θεού. Διότι είναι εκ του πειρασμού αυτό. Δηλαδή δημιουργούμε στο νου τους μία εικόνα ενός Θεού αυστηρότατου, ενός Θεού αδιάλαχτου, ενός Θεού ο οποίος είναι, πώς να πούμε, σε ένα φοβερό θηρίο το οποίο λυσά να σε φάει. Και εσύ στέκεις μπροστά αυτόν τον θηρίο και το παρακαλείς το θηρίο να μην σε φάει. Και του λες το πρωί ως νύχτα, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, και δεν τελειώνει. Και ερωτώμεθα τώρα, διερωτούμαστε, είναι έτσι αυτό το νόημα που κάθε λίγο λέμε Θεέ μου, συγγνώμη, συγχώρεσέ με, είμαι αυτόν, έκανα λάθος, η λάστη τιμή το αμαρτωλό, δώσ' μου άφηση των αμαρτιών μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι η εξομολόγηση, η ουσία δηλαδή? Είναι απαραίτητη, ας πούμε, αξίωμα, όρος στην Εκκλησία μας, την Ορθόδοξη Εκκλησία, την Εκκλησία του Χριστού, την Αποστολική Εκκλησία, την Ορθόδοξη, ότι η αμαρτία και η σχέση μας με τον Θεό δεν έχει καμιά σχέση νομική, δεν είναι κάτι των νομικών. Η αμαρτία που κάνουμε δηλαδή δεν είναι μια παράβαση απλώς ενός νόμου του Θεού και υποκείμεθα άρα στην ποινή της παραβάσεως του νόμου. Όπως παραδείγματος χάρη παραβαίνουμε τον νόμο του κράτους, μας πιάνει αστυνομία, πάμε στο δικαστήριο, πληρώνουμε πρόστιμο και μετά είμαστε εντάξει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα που λειτουργούμε στην Εκκλησία. Η αμαρτία δεν είναι μια απαράβαση ενός κώδικα. Ούτε ο Θεός είναι ένας νομοθέτης και μετά γίνεται δικαστής που κρίνει βάση του νόμου αυτού, όπως είπαμε πολλές φορές. Ούτε ακόμα, ξέρετε, και ο Θεός εφεύρε αμαρτίες να μας βάλει ότι αυτό και αυτό το πράγμα είναι αμαρτία, να μην το κάνετε γιατί έτσι θέλησε. Τι είναι η αμαρτία? Η αμαρτία είναι αρρώστια, είναι ασθένεια η αμαρτία. Και όπως όταν αρρωστήσουμε, δεν πάμε στο δικαστή, δεν πάμε δικαστήριο επειδή αρρωστήσαμε, πάμε στο νοσοκομείο. Δεν πάμε στην αστυνομία, πάμε στο νοσοκομείο και βρίσκουμε τον γιατρό. Και όταν πάμε στον γιατρό, δεν του λέμε συγγνώμη γιατρέ, μα αρρώστησα, και μας λέει εντάξει, σας συγχωρώ που αρρωστήσατε, έτσι. Αλλά πάμε και λέμε ασθένησα, σε παρακαλώ θεράπευσέ με. Και ο γιατρός αρχίζει τότε να προσφέρει σε εμάς τα φάρμακα, τη θεραπευτική αγωγή, και μας λέει ότι για να γίνετε καλά πρέπει να ακολουθήσετε αυτόν και αυτόν τον δρόμο της υγείας σας. Πρέπει να αποφύγετε αυτά τα πράγματα. Τι ακούγεται έτσι? Ποιος? Αυτοβολίδες. Βρήκαν και αυτή τη μέρα με τις φωτοβολίδες. Εντάξει, ηρεμήστε. Επειδή βλέπω που πολλοί κοιτούσατε την πόρτα. Εντάξει, φωτοβολίδες είναι, μη φοβάστε. Ακολουθούμε λοιπόν την ιατρική αυτήν συνταγή, που πολλές φορές κρατάει χρόνο, έτσι. Μπορεί να διαρκέσει ένα μήνα, δυο μήνες, έξι μήνες, ένα χρόνο, ή ακόμα και σε όλη μας τη ζωή πρέπει να ακολουθούμε τις διδαγές του γιατρού. Όχι διότι ο γιατρός είναι παράξενος και ιδιότροπος και κεντρικός και του κατέβηκε να μας κόψει τα φαγιά και να μας ταΐζει φάρμακα, αλλά διότι η υγεία το απαιτεί αυτό το πράγμα. Για να λειτουργήσουμε φυσιολογικά, όλος ο οργανισμός μας να λειτουργήσει σωστά, πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτήν τη θεραπευτική αγωγή. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτόν τον τομέα. Η αμαρτία είναι αρρώστια. Είναι η αρρώστια της ψυχής και του σώματός μας. Είναι ένα γεγονός το οποίο άπτεται ολόκληρο του είναι μας, του ανθρώπου. Δεν είναι μόνο στη ψυχή μας, και το σώμα μας ευθύρεται από την αμαρτία. Και αλλάζει το σώμα μας, ξέρετε, από την αμαρτία. Αλλάζουν οι αισθήσεις μας. Είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Διότι ο άνθρωπος είναι ενιαίον κάτι, είναι ενιαίον. Δεν είναι διηρημένος σε ψυχή και σώμα. Είναι μία ενότητα. Όπως και η Θεία Χάρις, όταν έρθει στην ψυχή του ανθρώπου, αγιάζει όλο το σώμα του και την ψυχή του. Και γίνεται ο άνθρωπος άγιος και προσκυνούμε τα λείψανα των Αγίων και τις εικόνες τους. Έτσι και η αμαρτία αχριώνει και μολύνει ψυχή και σώμα και νουν και καρδία και τα πάντα. Η αμαρτία λοιπόν είναι το γεγονός αυτό που μας βγάζει από την καταφύση ζωή, όπως μας έπλασε ο Θεός. Ενώ ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόναν Του και για να Τον ομοιάσουμε, να γίνουμε καθομοίωση Του, και λειτουργούσαν μέσα μας όλες οι δυνάμεις όπως μας έδωσε, η αμαρτία μας διέστρεψε όλα αυτά τα πράγματα και γίναμε πλέον εμπαθείς, γίναμε διεστρεμμένοι. Έρχεται λοιπόν ο Θεός ως ιατρός του ανθρώπου και μας λέει ότι κοιτάξτε, για να λειτουργήσετε σωστά όπως σας έπλασα και όπως είναι η φύση σας, έτσι, αφού είσαστε κατ' εικόναν δική μου. Λοιπόν, για να λειτουργάτε όπως λειτουργώ εγώ, όπως είμαι εγώ, πρέπει να αποφύγετε αυτά τα πράγματα. Το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Και τα έθεσε ο Κύριος σε πρακτική μορφή. Ούτως ώστε και ο απλούστερος άνθρωπος, τηρώντας τις εντολές του Θεού, να καταλήγεις στο αποτέλεσμα της θεραπείας. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόσοφος, ούτε να τελειώσεις πανεπιστήμιο, ούτε έξυπνος, ούτε εγγράμματος, για να φτάσεις να γίνεις τέκνος Θεού, να λειτουργείς καθομοίωση του Θεού. Μπορεί να είσαι αγράμματος, μπορεί να είσαι απλούς, μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, ο λίγων δυνατοτήτων, και όμως είναι δυνατόν να λειτουργήσεις όπως ο Θεός σε έπλασε. Γιατί? Διότι ακριβώς η τήρηση των εντολών του Θεού και η αποφυγή της αμαρτίας μας κάνει να λειτουργούμε σωστά. Αυτό το πράγμα είναι το μυστήριο το οποίο διασώζει την Εκκλησία μέσα στις ποικίλες δύσκολες περιστάσεις που πέρασαν και ιστορικά ακόμα. Ξέρουμε, έτσι το είπαμε πολλές φορές, εδώ εμείς στην Κύπρο, 800 χρόνια από τον 11ο σχεδόν αιώνα, πέσαμε σε δουλεία στους Φράγκους, στους Ενετούς, στους Φράγκους, στους Τούρκους, στους Άγγλους, και ακόμα έχουμε έντονα τα ίχνη της ανθρώπινης αδυναμίας της Εκκλησίας μας. Οι ιερείς μας μέχρι στην Τουρκοκρατία σχεδόν δεν ήξεραν γράμματα. Τίποτα, ούτε γράμματα, ούτε κηρύγματα, ούτε ομιλίες, ούτε βιβλία, ούτε τίποτα. Ο κόσμος κολυμπούσε μέσα στο σκότος της αμάθειας, της άγνοιας. Τίποτα δεν ξέραν. Ποιος θα διέβαζε, τι βιβλία να διαβάσουν, πού να βρουν τα βιβλία, ποιος θα τα διέβαζε τα βιβλία. Θυμάστε τις γιαγιάδες μας, τους παππούδες μας, τι ήξεραν, πότε διέβασαν οι γιαγιάδες μας. Ούτε το Ευαγγέλιο, εμένα η γιαγιά μου ποτέ δεν διάβασε την Καινή Διαθήκη. Ό,τι άκουσε στην Εκκλησία και ό,τι καταλάβαινε μάλιστα. Αγράμματι. Πώς αυτοί οι άνθρωποι 800 χρόνια, 16 γενιές, διατήρησαν την πίστη απαραχάραχτο. Πώς? Γράφοντας διατριβές πανεπιστημιακές ή κάνοντας ομιλίες όπως κάνουμε εμείς εδώ. Πού να κάνεις τέτοια πράγματα? Πώς? Απλόστατο. Τηρούσαν τις εντολές του Θεού. Τηρούσαν αυτό που έλεγε η Εκκλησία. Τηρούσαν την ζώσαν παράδοση της Εκκλησίας. Και αυτό το πράγμα είχε σαν αποτέλεσμα ανάμεσο τον καρπόν της χάριτος. Μέσα τους λειτουργούσε η Θεία Χάρις χωρίς κανένα εμπόδιο. Και έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί εζούσαν την πίστη ως βίωμα και ομολογούσαν την πίστη, εμαρτυρούσαν, την μετέδιδαν από γενιά σε γενιά και μας την παρέδωσαν εμάς. Διότι ακριβώς εμάθαιναν ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν φυσιολογικά, και λειτουργούσαν και υγιώς και ζούσαν έντονα ακόμα και την αίσθηση της μετανοίας. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε άφεση αμαρτιών, εννοούμε τη θεραπευτική αγωγή την οποία θα μας υποβάλει η πρόνοια του Θεού για να μας θεραπεύσει από την αρρώστια της αμαρτίας, όχι να μας συγχωρέσει το πτέσμα εκείνο. Το πτέσμα συγχωρείται αμέσως. Μόλις αμαρτήσουμε και πούμε συγγνώμη, αμέσως συγχωρεί ο Θεός. Αλίμονο, εάν ο Θεός που μας είπε εμάς να συγχωρούμε τους άλλους δεν συγχωρεί αυτός εμάς, τότε τι Θεός είναι, αφού μας διέταξε εμάς να συγχωρούμε τον άλλο 77 φορές 7, άπειρες φορές δηλαδή. Τότε λοιπόν αυτός δεν θα μας συγχωρέσει. Όταν του πούμε συγγνώμη, συγχώρεσε μας Θεέ μου, κάναμε αυτία, μας συγχωρά. Τότε τι μένει? Μένει λοιπόν το τραύμα της αμαρτίας, μένουν οι παρενέργειες του τραύματος, μένει η μνήμη της αμαρτίας, μένει η εχμαλωσία στην αμαρτία. Διότι όταν κάνουμε μια αμαρτία, δεν είναι καθόλου απλό πράγμα να κάνεις μια αμαρτία. Δεν είναι ότι έκαμες κάτι και είπες συγγνώμη και τέλειωσε. Όχι. Η αμαρτία είναι εχμαλωσία, είναι ήττα, και σήμερα έκανες την αμαρτία, αυτή η αμαρτία θα σου ξανάρθει και αύριο και μεθαύριο, και την έκαμες και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη, τότε ουέ και αλίμον θα σε δέσει και θα σε τραβήσει κάτω, και θέλεις πολύ κόπο να απελευθερωθείς. Και εάν τα καταφέρεις ακόμα και αποδεσμευθείς από την άμεση ενέργειά της, έχει και έναν άλλον κίνδυνο. Είναι η μνήμη της αμαρτίας. Είναι η μνήμη με την έννοια ότι ενεργεί έντονα μέσα μας το γεγονός της αμαρτίας. Όχι απλώς το θυμούμαστε, αλλά ότι ενεργεί μέσα μας. Βρίσκει δηλαδή ανταπόκριση μέσα μας και αρχίζει πάλι να δουλεύει σε ένα μικρόβιο που δουλεύει μέσα στον οργανισμό μας. Άρα λοιπόν, τα λέμε του Θεού, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας και άφεση μην τις ανομίες μας και τις αμαρτίες μας. Λέμε ότι ναι, να μας συγχωρέσεις και να μας υποβάλεις σε αυτήν τη θεραπευτική αγωγή που θα απελευθερωθούμε από όλη αυτή τη συνέπεια. Και ποια είναι η θεραπευτική αγωγή? Δεν έχει χάπια ο Θεός να μας δώσει ένα χάπι να γίνουμε καλά ή να μας βάλει μια ένεση ή να μας πάρει στο χειρουργείο να μας κόψει τη γλώσσα μας, να πούμε που όλη μέρα δουλεύει, γιατί έτσι τότε θα μέναμε χωρίς γλώσσα όλοι. Αλλά τι κάνει, τι γίνεται? Εδώ λοιπόν παίρνει ένα άλλο μυστήριο, αυτό που στη γλώσσα των πατέρων λέγεται πνευματικός νόμος. Δηλαδή με απλά λόγια, για να το καταλάβουμε, αρχίζει μία διαδικασία η οποία είναι ακατάληπτος εν πολύ στο δικό μας νου, μέσα στην πάνσοφον πρόνοια της αγάπης του Θεού για μας και ακόμα μέσα στον νόμο που έθεσε ο Θεός στον κόσμο της ελευθερίας των όντων, ακόμα και των δαιμόνων απέναντί μας. Η διαδικασία αυτού του πνευματικού νόμου, όπου υφιστάμεθα διάφορους πειρασμούς, θλίψεις, δοκιμασίες, πειρασμούς, αγωνίες, κακά ακόμα και σωματικά και ψυχικά, και όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν παιδαγωγικά σε μας. Γι' αυτό μας είπε ο Χριστός ότι εν τη υπομονή ημών χτίσαστε τας ψυχάς ημών. Δηλαδή όταν έρχεται η ώρα των ακουσίων ή των εκουσίων θλίψεων, επιφορών, όπως λένε οι πατέρες, τότε εμείς πρέπει να μάθουμε να κάνουμε υπομονή και να αντιμετωπίζουμε πνευματικά, βλέποντες πίσω από το φαινόμενο του γεγονότος. Όπως είπαμε και στην αρχή, μην πιάσεις το γεγονός του κακού, του πειρασμού, της συκοφαντίας, της αδικίας, ακόμα και της σωματικής βλάβης. Μην πιάσεις το γεγονός αυτό, δες πίσω από αυτό. Και όπως είναι παραδεδομένη έτσι η στάση των Αγίων, να πεις ότι εγώ φταίω για αυτό το πράγμα. Αυτή η λέξη, εγώ φταίω για αυτό το πράγμα. Και το αποδέχομαι. Βέβαια είναι βαριά κουβέντα να την πει κανείς, δεν τη σηκώνουμε εύκολα. Όμως κατά το μέτρο που την βαστάζουμε, σημαίνει ότι αφήνουμε το χέρι του Ιατρού Θεού να αγγίσει πάνω στα τραύματα και να τα καθαρίσει, να τα ξύσει, να τα θεραπεύσει ή ακόμα και να τα κόψει, ή αν χρειάζεται. Ενώ όταν αντιδρούμε κοσμικά, μοιάζουμε σαν τον ανόητον άρρωστο που πάει στον γιατρό, ξαπλώνει στο κρεβάτι, ξέρω εγώ, το ιατρικό, έχει φοβερούς πόνους και λέει: «Γιατρέ μου, θεράπευσε με». Τι του λέει ο γιατρός? «Εντάξει, έτοιμος είμαι να σε θεραπεύσω». Λοιπόν, ξάπλωσε, ξαπλώνει. Μόλις πάντων κήξει, ξέρω εγώ, στην κοιλιά του εκεί να δει αν πονά, άρχισε να κλωτσά τον γιατρό. Πάει να του βάλει ένεση, χτυπά τον γιατρό, βρίζει τον γιατρό, δέρνει τον γιατρό, δαγκάνει το χέρι του γιατρού. Το κάνουμε καμιά φορά έτσι. Πάει να μας δείξει ο γιατρός και το τραβούμε το χέρι του πίσω. Πάει να μας βάλει ένεση, του πετάμε πράγματα. Είμαστε άνθρωποι που αντιδρούμε ανόητα. Έτσι κάνουμε, ξέρετε. Και όταν αντιδρούμε κοσμικά στις διάφορες θλίψεις μας, στις δοκιμασίες, στους πειρασμούς μας που συναντούμε, τότε ξεχνούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο ξεφεύγει της πρόνοιας του Θεού. Και άστα να συμβούν, άστα όσο μπορείς, δέξου τα πνευματικά, με υπομονή και με προσευχή και με ακλόνητον πίστη στην πρόνοια του Θεού, και θα δεις ότι αυτά τα πράγματα θα λειτουργήσουν μέσα σου ευεργετικά από πνευματικής απόψεως. Έλεγε και ένας Άγιος, το Άγιον Όρος, ότι η ταπείνωση Δεν είναι τύπου καμιά που να πούμε ζάχαρης που θα πάμε στον μπακάλι και να του πούμε δώσ' μας 2 κιλά ζάχαρη και να μας τα φορτώσει μέσα στη σακούλα μας τα δώσει. Όταν λέμε δώσ' μου ταπείνωση, δώσ' μου άφεση των αμαρτιών μου, δώσ' μου συγχώρεση ή σώσε την ψυχή μου, αξίωσε με τη βασιλεία σου, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα έρθει κάποιος να σε βρήσει, να σε αδικήσει, να σε σταυρώσει, να σε σκοτώσει και εσύ οφείλεις να το αντιμετωπίσεις έξυπνα, σωστά πνευματικά, ώστε να μεταποιήσεις αυτόν το κακό, να το ανταλλάξεις με την Βασιλεία του Θεού, την Ιόνιο, με τη χάρη του Θεού. Εάν ξεχαστείς εκείνη την ώρα και αντιδράσεις κατά τον ίδιο κοσμικό τρόπο, έχασες το παιχνίδι. Μπορεί να νικήσεις φαινομενικά, μπορεί να μην τον αφήσεις να σε αδικήσει, αλλά όμως από πνευματικής απόψεως το παιχνίδι το έχασες. Έχασες την ευκαιρία της ταπεινώσεως, έχασες την ευκαιρία της αφέσεως των αμαρτιών σου. Γι' αυτό μας είπε ο Χριστός ότι εγώ σας λέω μην αντιστέγεσαι στον πονηρό, και όποιος σε δώσει ένα ράπισμα το ένα σου μάγουλο, γύρισε και το άλλο. Δεν είναι γιατί είμαστε χαζοί και το κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά ακριβώς ότι βλέπουμε πίσω από το φαινόμενο. Και πίσω από το φαινόμενο είναι πάλι ο λόγος του Κυρίου που είπε στον Πιλάτο: δεν θα είχες καμιά εξουσία κατά μου, εάν δεν σου ήταν δεδομένο άνωθεν. Και κανείς δεν μπορεί να μας πειράξει, ούτε να μας βλάψει, ούτε να μας αδικήσει, εάν ο Θεός δεν το επιτρέψει. Και εφόσον ο Θεός το επιτρέπει, άρα λοιπόν είναι εις την πρόνοια και εις τον έλεγχο του Θεού, και αν το αντιμετωπίσουμε σωστά, θα πορευθούμε τον δρόμο που πορεύθηκαν οι Άγιοι. Και θα γίνει η θεραπεία των παθών μας. Όπως λοιπόν εις τον άρρωστο άνθρωπο βοηθούν τα πικρά φάρμακα, τα πικρά σιρόπια και τα πικρά χάπια και οι ενέσεις και οι εγχειρήσεις, έτσι και σε εμάς τους εμπαθείς και αμαρτωλούς ωφελούν και είναι απαραίτητες οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι πειρασμοί και όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν και αντιδρούμε. Εάν αυτά τα δούμε σωστά, τότε γίνεται η πνευματική θεραπεία και τότε πορευόμαστε τον δρόμο των Αγίων. Να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων και θα δείτε εκεί ότι κανένας Άγιος δεν αγίασε γιατί πήγε στα δικαστήρια και βρήκε το δίκαιό του. Όλοι αυτοί αγίασαν διότι υπέμειναν, αισιόπησαν και υπέμειναν. Ο Κύριος ήταν ο πρώτος μάρτης, ο πρώτος αδικημένος, και αυτός αισιόπησε. Μπορούσε, όπως είπε στον Πιλάτο, να παραστήσει εκεί 12.000 αγγέλους να τους καταστρέψουν όλους. Δεν έκαμε τίποτα από όλο αυτό. Ούτε οι Απόστολοι αντιστάθηκαν δυναμικά, τίποτα. Άφησαν τους εαυτούς τους σαν άκακα αρνία, σαν πρόβατα εις τα χέρια των λύκων. Και αυτά τα πρόβατα ενίκησαν τους λύκους, πότε? Όταν τα έφαγαν οι λύκοι. Αυτή είναι η νίκη των προβάτων του Χριστού. Εάν δεν θέλεις να είσαι πρόβατον Χριστού, τότε πήγαινε στο δικαστήριο και κλείσε και τον άλλο μέσα και βγες πάνω στο κεφάλι του και θα είσαι ένας υπέροχος, ας πούμε, νικητής, αλλά όχι ένας άνθρωπος του Θεού. Έτσι, διαβάζετε το βίο του συγχρόνου Αγίου μας, του Αγίου Νεκταρίου, να δείτε πώς αγίασε αυτός ο Άγιος, πώς έζησε, πώς πέρασε τη ζωή του μέσα στις συκοφαντίες, τις θλίψεις, τις δοκιμασίες, τις αποτυχίες. Πέθανε στιγματισμένος ως ανήθικος, ως τυχοδιώχτης, ως πλανεμένος, ως άνθρωπος που δεν είχε καμιά υπόλοιψη. Και μετά τον θάνατό του εγωνάτισαν μπροστά του όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και τα θαύματα του μπήκαν στην οικουμένη ολόκληρη. Οι μάρτυρες, οι Άγιοι, οι πάντες. Αυτή είναι η μορία, η κατακόσμων ανοησία του κηρύγματος του Χριστού. Όμως στους μεν απίστους είναι μορία το κήρυγμα του Σταυρού, αλλά στους πιστούς, σε αυτούς που γεύθηκαν την δύναμη του Σταυρού, είναι Θεού σοφία και Θεού δύναμης. Αυτή είναι η πραγματική σοφία, αυτή είναι η πραγματική έξυπνη, οι οποίοι κατάλαβαν το αληθές νόημα της ζωής και αντάλλαξαν όλα τα παρόντα με την αιώνια Βασιλεία του Θεού. και εδέχθηκαν σε αυτόν τον κόσμο να πορευθούν τον στενό δρόμο του Σταυρού του Χριστού και να είναι αιώνια εις την Βασιλεία του Θεού, παρά σε αυτόν τον κόσμο να κάνουν τα παλικάρια και όμως το τέλος τους, και ούτε καν το τέλος τους, όχι το τέλος με τα θάνατο, αλλά και από αυτήν τη ζωή να είναι δυστυχώς τελείως, δηλαδή καταφρονημένο, και στο τέλος να κοιτάξει κανείς μέσα του και να βρει τα πάντα νεκρά και ακόμα και πιο κάτω από τα νεκρά, όλα σε αποσύνθεση. Δεν ξέρω, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Έχουμε μερικά λεπτά. Καλά. Η επόμενη συνάντηση μας εδώ στον ναό για την επόμενη ομιλία θα είναι στις 16 επίσης Οκτωβρίου και η ώρα ίδια στις 7.30. Θα κάνουμε προσευχή και μπορούμε να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ. Θεός μαζί σας.